abyś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 dzień marca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest siódma, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Po 12 godzinach Senat przyjął z poprawkami tarczę antykryzysową. Pakiet ustaw wraca do Sejmu. Do końca tygodnia służby będą wykonywać 5 tysięcy testów na koronawirusa dziennie, informuje resort zdrowia. Surowe kary za obrażenie policjantów pilnujących kwarantanny zapowiadają belgijskie władze. Tarcza antykryzysowa wraca do Sejmu. Posłowie mają się zająć pakietem ustaw o 13. Senat przyjął je w nocy z poprawkami. Senackie głosowania śledził Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co dalej ze zmianami wprowadzonymi przez senatorów. Łącznie blisko dobę trwały prace nad tarczą antykryzysową w Senacie. Teraz czas na Sejm. Już za półtorej godziny wprowadzone przez senatorów zmiany będą omawiane na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. I to kwestie finansów będą w tym przypadku kluczowe, by senatorowie między innymi zwiększyli zakres pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych przestojami z powodu epidemii. Czy te dodatkowe rozwiązania mają szansę zyskać poparcie sejmowej większości? To jeszcze teraz trudno powiedzieć, ale podczas prac w Senacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że tak dla części poprawek. Dodała też, że w kolejnych tygodniach można się liczyć z następnymi działaniami rządu. Czy to są wystarczające środki? Myślę, że z pełnym przekonaniem na to pytanie dzisiaj nikt nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Z całą pewnością nie zabraknie nam determinacji do tego, aby jeśli takie będą wymagania chwili, aby dostarczyć dalsze rozwiązania. Z pewnością więcej rozbieżności w opiniach można się spodziewać wokół senackich poprawek usuwających możliwość głosowania korespondencyjnego czy ograniczeń w Radzie Dialogu Społecznego. Sejm na posiedzeniu plenarnym także w trybie zdalnym zbierze się o godzinie 13. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Do 31 wzrosła w Polsce liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Patogen potwierdzono u 2055 osób. Na koniec tygodnia możemy notować kilka tysięcy zakażonych dziennie, ostrzega Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że polskie laboratoria wykonują dziennie blisko 4 tysiące testów na obecność koronawirusa. Jeszcze w tym tygodniu ma to być 5 tysięcy. Ministerstwo zdecydowało rozszerzyć listę osób, które będą badane w pierwszej kolejności. Paweł Mytlewski. Priorytetowo testowany będzie każdy pacjent, który ma niewydolność oddechową i leży na oddziale intensywnej terapii. Badanie obejmie też każdego medyka, który bez ochronnego stroju zetknął się z zakażonym pacjentem oraz każdego, kto pracuje na oddziale zakaźnym i ma objawy koronawirusa. Mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. To są osoby, które będziemy testowali w pierwszej kolejności po to, żeby minimalizować ryzyko zakażenia innych pacjentów i zakażenia wzajemnego pomiędzy personelem medycznym. Laboratoria dostały około 100 tysięcy genetycznych testów na obecność koronawirusa, a kolejne zapasy mają wkrótce dotrzeć do kraju. Kolejne kilkaset tysięcy mamy zakontraktowane na najbliższy czas. Tych testów nie brakuje i nie będzie brakowało. Testy na koronawirusa bada 46 laboratoriów. W całym kraju. Ich liczba ma być stopniowo zwiększana. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Służby sanitarne wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozpoczęli pobieranie wymazów na obecność COVID-19. Jako pierwsze zadanie takie realizuje 4. Warmińsko-Mazurska Brygada, mówi rzecznik dowództwa WOT podpułkownik Marek Pietrzak. Mamy 32-osobowych zespołów, które są przydzielone do poszczególnych powiatów. Każdy z takich zespołów średnio może pobrać około 20 wymazów dziennie. Te wymazy mogą być pobierane w systemie stacjonarnym na bazie takiego namiotowego miasteczka i mogą być też te wymazy pobierane w miejscu odbywania kwarantanny. Żołnierze pobierający wymazy są ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawice. Minister spraw wewnętrznych Belgii zapowiada surowe kary za plucie i kasłanie na policjantów. To po informacjach o incydentach na ulicach Brukseli. Policjanci, którzy egzekwowali przestrzeganie ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa, byli obrażani i celowo opluwani. Beata Płomecka. Belgijscy policjanci od pewnego czasu już nie upominają, tylko wystawiają mandaty. Jeśli na przykład obywatele i mieszkańcy Belgii nie zachowują co najmniej 1,5-metrowej odległości od siebie, albo zamiast spacerować siadają na trawie czy na ławkach. Podobno zdarzyło się, że kiedy wypisywali mandaty, byli opluwani. Tego typu zachowania są niedopuszczalne i niezrozumiałe jest traktowanie policjantów w ten sposób, powiedział szef MSW Peter de Krem, zapowiadając surowe kary. To nie tylko grzywna w wysokości kilkuset euro, ale także kara więzienia od 3 miesięcy do 2 lat dla osób, które celowo kaszlą, kichają lub plują na innych. To samo może spotkać osoby, które kłamią, twierdząc, że są zakażone. Jeszcze wyższa kara jest przewidziana dla osób, które będą pluły ostentacyjnie na żywność. Mogą być nawet skazane na karę więzienia do 5 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7, czas na sport. Jan Kałucki. A na początek Igrzyska Olimpijskie, bo wszystko jest już jasne. Wiadomo, kiedy odbędzie się ta najważniejsza sportowa impreza na świecie. Igrzyska w Tokio odbędą się w dniach od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku. Z decyzji zadowolony jest Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja bardzo się cieszę, że sportowcy i otaczające ich środowisko ma jasną informację. To, co było przesłanką i niezwykle ważne, że wszyscy chcą chronić sportowców z całego świata i wszystkich zaangażowanych w igrzyska. I myślę, że to jest niezwykle pozytywne przesłanie. Jestem świadomy wielu trudności, problemów. Ta decyzja musiała uwzględnić globalny międzynarodowy kalendarz sportowy. Ale jest czas. Mimo to władze Światowej Federacji Lekkoatletycznej podjęły błyskawiczną decyzję. Mistrzostwa Świata w Eugene odbędą się rok później. Pierwotny termin kolidowałby z igrzyskami w Tokio. I ważna informacja, zawodnicy, którzy zapewnili sobie start na igrzyskach, utrzymają kwalifikacje. W tym gronie są nasi siatkarze, których niemal na pewno będzie prowadził Vital Heinen. Wprawdzie kontrakt z Belgiem wygasa we wrześniu tego roku, ale Polski Związek Piłki Siatkowej uspokaja, że umowa zostanie na pewno przedłużona. Imprezą docelową mają być igrzyska w Tokio. Heinen zastrzegł jedynie, że warunki nowego kontraktu chce ustalić osobiście. Do siatkówki za chwilę wrócimy. Teraz narciarstwo. Tomasz Pochwała nie jest już trenerem reprezentacji Polski w kombinacji norweskiej. Jak na razie brak informacji o tym, kto zajmie jego miejsce. Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, tłumaczy przyczyny zwolnienia Pochwały. Praca w tej grupie nie wypadła pozytywnie. Mamy pomysł na alternatywę i na dalsze funkcje tej grupy. Na tą chwilę mamy 2-3 w zasadzie kandydatury. To są wszystko zagraniczne kandydatury. I przekrój mamy od dużej niespodzianki trenerskiej po bardzo ugruntowane nazwisko w środowisku. Mam nadzieję, że to kwestia 2 tygodni, może 2,5 tygodnia i będziemy mogli wrócić z jakąś konkretniejszą informacją. I na koniec raz jeszcze siatkówka. Bartosz Bednosz związał się na 2 lata z Zenitem Kazań. Nieoficjalnie wiadomo, że reprezentant Polski będzie zarabiał 900 tysięcy euro za sezon. Bednosz ma pomóc Zenitowi, ponieważ ostatnio rosyjski gigant zawodzi na wszystkich frontach. W lidze zajął 2. miejsce, a w Lidze Mistrzów przegrał z Jastrzębskim Węglem. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam też siatkówka i plany na czas po epidemii. To dopiero nazywają się radykalne kroki. Czytam, że w ostatnich dniach Brytyjczycy mimo zakazów gromadzili się przy jeziorku w miejscowości Harper Hill, jeziorku słynącym z błękitnej wody, zwanym także Błękitną Laguną, aby zniechęcić odwiedzających służby, zabarwiły wodę w zbiorniku na czarno. I jak ręką odjął, skończyły się słodkie selfie i wycieczki. Musimy to przeczekać w domu, a pogoda sprzyja i nie kusi, bo dziś będzie pochmurno, nie będzie żal słońca. Do tego, jak czytam w prognozie, odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tymczasem 9 minut po godzinie 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Polecamy J2-7-3, ZD3, @polskieradio.pl. Już teraz Krzysztof Zalewski, a za 3 minuty dr Tomasz. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa. Potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. Zalewski. A spotkanie z doktorem Tomaszem już teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A dziś pytanie od pana Pawła, który pisze tak. Moi synowie Oskar, lat 6 i Wojtek, lat 11, usłyszeli kiedyś, że koty miauczą tylko do ludzi, a nie robią tego do innych kotów. Czy to prawda i dlaczego tak się dzieje? Panie doktorze, prosimy. Nie do końca to prawda, choć sporo jest na rzeczy. Koty komunikują się z innymi kotami, także używając dźwięków, ale do ludzi miauczą w zupełnie inny sposób niż do siebie. Używają przy tym zestawu częstotliwości, na które my jesteśmy wyjątkowo wyczuleni i to są różne częstotliwości, bo czasami niskie takie mruczenia, czasami bardzo wysokie. Co bardzo ciekawe, te częstotliwości są dobrane w taki sposób, że rzeczywiście nasze ucho i nasz mózg jest na nie wyjątkowo wrażliwy, wyjątkowo łatwo jest naszą uwagę, używając tych częstotliwości, gdzieś tam zagarnąć. Na przykład te wysokie częstotliwości są niemal identyczne z tym, jak płacze dziecko. I genetycznie, ewolucyjnie jesteśmy bardzo na te dźwięki wrażliwi i koty te dźwięki brutalnie wykorzystują. jesteśmy wrażliwi i dlatego, że niektóre z tych dźwięków przypominają nam płacz dziecka, ale też dlatego, że inne przypominają nam taką atmosferę przytulności, miłości, takiego dobra. No i tutaj to są te takie dźwięki niziutkie, takie mruczenie kota, któremu jest dobrze. My na odbiór tych dźwięków jesteśmy bardzo wrażliwi, a koty nami manipulują w ten sposób, że ich po prostu używają. Bo między sobą koty miauczą zupełnie inaczej. W zasadzie, gdyby posłuchać, jak koty komunikują się między sobą, to usłyszelibyśmy dźwięki, które w ogóle nie brzmią jak koty, bo to są dźwięki jakiegoś takich warknięć, takiego wycia, takiego stękania. Absolutnie nie przypomina nam to tych milutkich dźwięków, jakie koty miauczące wydają. Co ciekawe, w związku z tym wydaje się, że koty znają dwa języki. Jeden język jest do komunikacji pomiędzy sobą, a drugi język jest do komunikacji z ludźmi. Ten język między sobą nie przypomina nam tego, co słyszymy, czy w bajkach, czy w rzeczywistości, jak mamy kota, czy jak jakiś kot do nas przychodzi. Co jeszcze ciekawsze, wydaje się, że tego języka do komunikacji między kotami koty uczą się dopiero później, bo małe kotki miauczą tak jak to miauczenie, no, które my słyszymy. One przestają miauczeć dopiero wtedy, kiedy mama przestaje je karmić mlekiem. Mama kotka jest wrażliwa na miauczenie swoich dzieci tylko do momentu, w którym, czy przez ten czas, kiedy karmi je swoim mlekiem. Jak przestaje karmić, to czy kot miauczy, czy nie miauczy, to inny kot już na to kompletnie nie reaguje. Wychodzi na to, że koty rodzą się z umiejętnością manipulowania, przez jakiś czas manipulują swoją własną mamą zupełnie bez obciachu. Później się okazuje, że manipulują nami, a do komunikacji z sobą używają zupełnie innego języka. A kolejne spotkanie z pytaniami z kosmosu i doktorem Rożkiem jutro o stałej porze, czyli mniej więcej kwadrans po godzinie 7:00. Polecamy. Tymczasem 16 minut po godzinie 7:00. U nas niebawem to dopiero będzie ważne pytanie. Jak się odżywiać, by się wzmocnić w czasie pandemii? Droga, na końcu drogi zwykle jest bar i ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior, po drugiej stronie we'll be right back. boją się odejść. Mgła na torach i przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko to czujesz, to coś się zbliża. I jedno tylko co czujesz, to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz, to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz, to set w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 21 minut już po godzinie 7. Dwie dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Wczoraj w popołudniowym zapraszamy do trójki, do popołudniowego zapraszamy do trójki, zadzwonił dentysta, który mówił, że jego pacjent powinien być na kwarantannie. Tak stwierdził w jakiś sposób. W niedzielę rozmawiałem z kuzynem, którego koleżanka jest nauczycielką i stwierdziła, że po drugiej stronie, ucząc przez internet, znajduje się trójka dzieci. I powiem coś, co się wielu osobom nie spodoba, ale co powinien zrobić taki dentysta, co powinna zrobić taka pani nauczycielka? Powinna natychmiast zadzwonić na policję i policja powinna ukarać grzywną te osoby, bo to nie jest żadne donosicielstwo, tylko to jest dbałość o dobro wszystkich. My sami też jesteśmy często świadkami właśnie takich sytuacji, powinniśmy natychmiast dzwonić na policję, straż miejską. A te pieniądze, 30 tysięcy za każdą taką grzywnę, niech idzie na zakup masek, respiratorów, rękawiczek. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję panu za ten głos. No, z kwarantanną i tak zwanym donosicielstwem to trochę tak mi się wydaje, jak z sytuacją, kiedy widzimy, gdy ktoś pod wpływem alkoholu wsiada do samochodu. Reagujmy dla dobra nas wszystkich. A najlepiej... Zostań w domu z trójką. Tymczasem 22 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do trójki. Przed nami kolejny temat. W zdrowym ciele zdrowy duch, jak wiemy, ale jak zadbać o nasze ciało? Najlepiej poprzez dietę. Polscy dietetycy przypominają, by na czas pandemii szczególnie zadbać o to, co trafia na nasz talerz. Dobrze, jeżeli ograniczymy spożycie surowego mięsa, zrezygnujemy z alkoholu oraz słodkich i słonych przekąsek. To, co jeść, a z czego zrezygnować, sprawdzała Monika Suszek. Najlepiej, aby na naszym talerzu było kolorowo, czyli jak najwięcej świeżych warzyw i owoców, mówi dietetyk Marta Jędrzejczak. Mamy do wyboru paprykę, pomidory, ogórki, marchew. Dzięki czemu nasz układ odpornościowy działa dużo sprawniej. Cynk, selen znajdziemy na przykład w rybach, nasionach. Pierwsza istotna kwestia teraz w walce z wirusami są to witaminy i minerały. Warto odkurzyć piwnicę i znaleźć słoiki z kiszonkami, bowiem bakterie kwasu mlekowego zawarte w kiszonych produktach pozytywnie wpływają na florę bakteryjną jelit, a co za tym idzie, na odporność organizmu. Przypomina profesor Andrzej Gamian z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. To naturalny składnik naszej kuchni. Dobrze, że polska kuchnia ma w tradycji szereg takich kiszonych produktów. One już są przez te bakterie dobre, te probiotyczne, przetrawione jakby. One są bardziej lekkostrawne. A mamy pełną gamę takich probiotyków, od mleka kwaśnego, czy różnych kefirów, jogurtów, poprzez ogórki, kapustę kiszoną. Na czas epidemii warto również postawić na dietę jarską. Mięso? Tylko w małych ilościach, przypomina dietetyk dr Hanna Stolińska. Żeby to mięso gdzieś tam było tą przyprawą, ja to zawsze nazywam, a nie głównym składnikiem naszej diety, po to, żebyśmy się dobrze czuli, żeby nie było chorób współistniejących, bo to często ta dieta bogata w mięso, taka tradycyjna, sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia, cukrzycy, nowotworom, a to są choroby współistniejące, które zmniejszają odporność, szczególnie teraz na tego wirusa. A czego unikać? w tym okresie unikać zwłaszcza słodkich napojów, alkoholu. Zamiast słodkiego napoju możemy wykonać sobie własnoręczny słodki napój. Do wody wrzucamy mrożone owoce i w tym momencie mamy po prostu idealną wodę smakową. I na koniec warto pamiętać, że zdrowie pozyskamy jedynie z naturalnych produktów. Wszelka suplementacja na niewiele się zda, mówi Anna Taraszewska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Jeśli stosujemy taką dobrze zbilansowaną dietę i stosujemy się do zasad zdrowego żywienia, nie ma potrzeby stosowania suplementów. Zresztą nie ma dowodów, które by wskazywały na to, że poprzez suplementację możemy na przykład poprawić swoją odporność i nawet Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nie zezwolił na stosowanie takich oświadczeń, że są jakieś suplementy diety, które uchronią nas przed infekcją wirusową. Dietetycy przypominają również o regularnym nawadnianiu organizmu. To również przyczynia się do polepszenia naszej odporności. Te informacje zebrała Monika Suszek. A jak z Państwa dietą? Proszę dać znać. 2273 zb3@polskieradio.pl. A już teraz Artur Rojek, Bez końca. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. Trzecim Polskiego Radia, mówiłem, ostrzegałem doktora Tomasza, że wchodzi na grząski grunt. Jeszcze raz ja. No jestem, że tak powiem, zdegustowana odpowiedzią doktora Rożka. to jego odpowiedź była z kosmosu. Ja mam kota, Ufika, pierwszego w życiu i on wcale nie manipuluje. Co prawda wzięłam go z piwnicy małego, bo go mama zostawiła niestety, ale powiem tak, on mnie nauczył pokory, mądrości i w ogóle to jest pierwszy kot w moim życiu. Całe życie miałam tam psy, ptaki, rybki. Proszę doktora Rożka, manipulują? Ludzie manipulują, a zwierzęta są cudowne. O, tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję, że pan odebrał. Sam się kolega Rożek prosił. Pozdrawiamy panie Krystyno i proszę oczywiście Ufika serdecznie też od nas pozdrowić i wyściskać. Tymczasem minęła 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wygrało spór z Gazpromem. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie uznał, że ceny, jakie płaciliśmy za rosyjski gaz, były za wysokie i nierynkowe. PGNiG szacuje swoje roszczenia wobec Gazpromu na 1,5 miliarda dolarów. Jak mówi prezes Jerzy Kwieciński, spółka będzie się starała odzyskać te pieniądze jak najszybciej. Dzięki temu wyrokowi przede wszystkim my zyskamy jako firma. To oznacza, że będziemy mieli więcej pieniędzy na inwestycje, na rozwój naszej firmy. Spór z rosyjskim Gazpromem toczył się od ponad 5 lat. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła umowę o wolnym handlu między Unią a Wietnamem. W życie umowa ta wejdzie najprawdopodobniej na początku lata. Wietnam to drugi co do wielkości partner handlowy Unii w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej po Singapurze. Kraje unijne importują z Wietnamu sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty spożywcze, a eksportują tam przede wszystkim maszyny i urządzenia transportowe, chemikalia i produkty rolne. Wczorajszą sesję na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zakończył na niedużym plusie. Ciekawą sytuację mamy na rynku ropy naftowej, gdzie cena baryłki oscyluje w granicach 20 dolarów. Komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Tak niskich cen nie obserwowano od 2002 roku. Są one wynikiem wojny cenowej rozpoczętej przez Arabię Saudyjską w momencie, gdy świat zmaga się z koronawirusem, co bardzo mocno ogranicza popyt na paliwa. Do niskich cen powinniśmy się przyzwyczaić, bowiem największa nadpodaż jeszcze przed nami, a zapasy, które zostaną teraz zgromadzone, będą zużywane przez wiele miesięcy, a nawet kwartałów. Dolar kosztuje 4,14 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,31, funt brytyjski 5,10 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Jeszcze słowo o pogodzie. Wtorek pochmurny i z opadami. Lokalnie głównie na północy kraju proszę spodziewać się także deszczu ze śniegiem. Jest chłodno. Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 2. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy do reklamy. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji Pekao Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację Pekao Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020. Roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją Pekao Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji Pekao Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Poranna audycja 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Przede wszystkim pozdrowienia dla Marcela, ale jest zakaz jeżdżenia autobusami, tylko co drugie miejsce może być zajęte, siedzące. Wiozłem rano żonę do pracy i spojrzałem na busy wiozące pracowników na budowę. Te 9-osobowe samochodziki wypełnione po brzegi, zaparowane od środka. No na pewno to jest zdrowe i na pewno zapewni wszystkim pracownikom tej budowy bezpieczeństwo, jak tacy ludzie się wymienią tymi swoimi oddechami w busiku i potem pójdą pracować z innymi ekipami. Trochę nie tak chyba te przepisy funkcjonują. Dziękuję panu za ten głos. Tymczasem 25 minut do godziny 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Prezentuje Piotr Metz. Dziś po raz pierwszy w cyklu piosenek nagranych z ważnych powodów. Piąty album w serii Red Hat poświęcony twórczości jednego tylko artysty. Red Hat and Riot, The Music and Spirit of Fela Kuti. Rozpoczynają Mixmaster Mike, Gift of Cat i Latif. Kala Kuta Show. Come on! Listen, listen! To see it all popping real life, corrupt invading your city, beat your black and blue. Might wanna inform your city, the beast is on the move. Might need to protect your life, when it's either them or you. Fight! Hey, people, give to you your power, your gun, your shield, your hours. Represent them, civilians and citizens are not to be abused. And everything they tell you may not really be the truth. They use a gun today, back in the day they use a noose. Nowadays the po-po needs so little proof. Damage property, terrorized families with a rude attitude. No apology, no avenues to pursue. Wrongdoers who have done the wrong unto you. Ooh, you're supposed to serve and protect, but what about who? Be inspecting and checking you, is it man or God's rule? Spill is wrecking with evidence, still the planet's all fools. So I'm beckoning and reckon we need to manage y'all. You know the rules. This is the see the beast with donation, taking advantage of his post and station. Turn peacekeeping into an aggressive operation. Says you need to take a permanent vacation. Many shouldn't even have chosen this occupation. Devils pose as angels, walk the beast faking. Take away my earth like they was gon' waste it. Took it to the head like it stuck to they stick. Working for the devil in hell, they hate agents. Someone check the wiring, it's glitches in the matrix. The people give to you your power, your gun, your shield. Citizens are not to be abused. And everything they tell you may not really be the truth. They use a gun today, back in the day they use a noose. So many problems in the world today. That should not be the thing causing people dismay. We got terror, corruption, guns, AIDS. Now I gotta dodge public servants for 12 gauges. Otherwise they gon' lock me up in a cage. Like I'm some wild animal treated like a slave. Pulling they holes and bailing they hay. Speech freedom supposedly just watch what you say. Cause the truth will hurt them even though the truth ain't hate. Retaliation with a vengeance on this holy state. To see it all popping real life. Corrupt invading your city, beat your black and blue might. Wanna inform the city, the beast is on the move. Might need to protect yourself when it's either them or you. Fight the people, give you your power, your gun, your shield, your salary. Represent the truth. Civilians and citizens are not to be abused. And everything they tell us really may not be the truth. They use a gun today, back in the days they use a noose. Piotr Metz. Jutro kolejne spotkanie, dokładnie o tej samej porze. Tymczasem dwie dwójki i siedem trójek. Ja w sprawie tej audycji popołudniowej, która była odnośnie tego pana, który był u specjalisty od zębów i teraz pan, który tutaj zgłosił, że to był pan, który złamał kwarantannę. Chciałem poinformować, że to był kierowca samochodu ciężarowego i nas jako tako kwarantanna nie obowiązuje. Jesteśmy zwolnieni ustawowo od tego. Po prostu i jesteśmy w systemie, pracujemy 3 tygodnie i tydzień jesteśmy w domu i ten czas, który jesteśmy w domu, możemy poświęcić na to, żeby na przykład wyleczyć się zęby. I jeżeli ktoś taką sytuację chce podać jako donosicielstwo, to najpierw niech sprawdzi, kim ten człowiek jest, co ten człowiek robi, czym się zajmuje, a jeżeli nie wie, to jest niedoinformowany. I nie ma co donosić, nie ma co sprawdzać, tylko trzeba się

pisze Made Tworzywo. Dwa ognie w programie trzecim Polskiego Radia. 16 minut do godziny 8. O właśnie, zaległe kocie sprawy. Dzień dobry. Tu pani dzwoniła mówiąc, że absolutnie to nieprawda, co mówił doktor Rożek. Ja nie wiem, czy to nie było bardzo subiektywne. Czy ktoś inny nie powinien się wypowiedzieć na ten temat. Czy to przypadkiem kot nie zmanipulował jednak tej pani. Dziękuję bardzo. No właśnie, kto tam wie, co tak naprawdę kot sobie myśli w głębi duszy. 16 minut do godziny 8. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do 8, program trzeci Polskiego Radia. Czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam Państwa oczywiście zdalnie, a przy telefonie jest rzecznik rządu, minister Piotr Müller. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, senatorowie zdecydowali o wykreśleniu z tarczy antykryzysowej zmian w kodeksie wyborczym, a także zapisów dotyczących ograniczeń w Radzie Dialogu Społecznego. Po co te zapisy dotyczące Rady były? Pani redaktor, w ramach dyskusji dotyczącej Rady Dialogu Społecznego pojawiały się kwestie związane z lustracją, więc tak ten przepis, który pojawił się w pracach parlamentarnych, miał być narzędziem do tego typu działań. W związku z tym będziemy analizować te poprawki, które pojawiły się w Senacie. Dziś jest posiedzenie Sejmu, więc liczymy, że rozpatrzymy je na tym posiedzeniu. Inne poprawki dotyczą m.in. obowiązkowych cotygodniowych testów na koronawirusa dla pracowników służby zdrowia i testów dla osób z grup podwyższonego ryzyka. Poprawki w specustawie dotyczącej wsparcia dla firm przewidują też m.in. wypłaty tak zwanego postojowego do wysokości 75% średniej krajowej, zasiłków dla rodziców do 12 roku życia, zwolnienia z ZUS na 3 miesiące także dla małych i średnich firm oraz pożyczek dla firm w wysokości 40 tysięcy złotych. Jakie są szanse na utrzymanie tych poprawek lub której z nich? Pani redaktor, poprawki zostały przyjęte dzisiaj w nocy, w związku z tym my je analizujemy od tego czasu, kiedy pojawiły się jeszcze na komisjach sejmowych. Natomiast bierzmy pod uwagę, że to, co pani wymieniła, to przede wszystkim tak, my aktualnie mamy zwolnienie w projekcie pierwotnym ustawy, zwolnienie dla małych i średnich firm z ZUS-u, w związku z tym ten projekt jest, to jest element już bazowego projektu. Druga kwestia, mamy dopłaty. Ale tam jest dla mikrofirm, czy nie? Czy ja się mylę? Nie, pani redaktor. To po co byłaby poprawka? Zwolnienie, jak domyślam się, chodzi o rozszerzenie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej powyżej osób, dla które mają przychody powyżej 15 tysięcy złotych miesięcznie, bo to było ograniczenie, które było wprowadzone w pierwotnym projekcie ustawy. To rzeczywiście tak może być. Przychód więcej powyżej 15 tysięcy, być może ta poprawka dotyczy tego. Natomiast osoby, które mają własną działalność gospodarczą i zatrudniają do 9 osób, wszystkie osoby zatrudnione właśnie u takiego przedsiębiorcy mają zwolnienie ZUS-u. Ponadto pierwotny projekt ustawy zakłada dofinansowanie do 40% całego wynagrodzenia, który ma pracodawca dla pracowników, którzy zagrożeni są utratą miejsca pracy. To jest wynagrodzenie. Tak, panie ministrze, ale ja pytam, ponieważ i pracodawcy, i organizacje pracownicze składali różne postulaty, czy część z tych poprawek jest do utrzymania? Czyli my, pani redaktor, tak jak mówię, w nocy zostały przyjęte, w związku z tym analizujemy je, natomiast bierzmy pod uwagę, że każda z tych poprawek generuje konkretne efekty finansowe. W związku z tym, żeby odpowiedzialnie o tym mówić, musimy te kilka godzin spędzić, aby je przeanalizować. Posiedzenie Sejmu zaczyna się o godzinie 13:00, w związku z tym do tego czasu trwają te analizy. A czy tarcza będzie sukcesywnie uzupełniana? Czy ona jest w tej pierwotnej wersji rządowej obliczona na optymistyczny wariant rozwoju epidemii, czy na, nie wiem, średni, czy na pesymistyczny, jak pan to ocenia? Przede wszystkim tarcza dotyczy 3 miesięcy najbliższych, w związku z tym musimy wariant taki kwartalny wziąć pod uwagę w pierwszej wersji. Miejmy nadzieję, że on wystarczy, że kwestie związane z epidemią nie będą trwały dłużej niż do czerwca, w sensie efekty gospodarcze negatywne tych działań. Natomiast oczywiście jesteśmy skłonni do tego, aby uzupełniać to. Zresztą pan premier Mateusz Morawiecki, minister Jadwiga Emilewicz mówili o tym wprost w debacie w Sejmie, że te narzędzie trzeba będzie dostosowywać do ewentualnie zmieniających się realiów pogarszających, jeżeli takie pogorszenie będzie miało miejsce. A co rząd, panie ministrze, zamierza zrobić, by spowolnić epidemię COVID-19 w Polsce? Dzisiaj mają zostać ogłoszone kolejne restrykcje, zakazy, nakazy czy zalecenia. Czego będą dotyczyć? No to opublikujemy informacje o tym oczywiście na dzisiejszej konferencji prasowej, natomiast... Ale co pan dzisiaj może powiedzieć? O kwestie dystansu, o kwestie jaki jest problem główny w przypadku rozprzestrzeniania się choroby? To są przede wszystkim częste kontakty w różnych miejscach, czyli między innymi pojawiające się w zeszły weekend, który minął właśnie, grupy w różnego rodzaju miejscach publicznych, gdzie nie dotrzymywano tych zaleceń, czy właściwie już obowiązków dotyczących utrzymania odległości pomiędzy osobami, nie gromadzenia się w grupach. To jest wyzwanie, które jest przed nami i to dotyczy... No dobrze, to jest wyzwanie, ale co... To panie ministrze... Takie jak parki czy inne miejsca zgromadzeń. No na przykład ja mieszkam na skraju lasu, naprawdę, i tutaj w weekend ludzie chodzili w grupach powyżej zdecydowanie 2 osób i nie były to rodziny, ponieważ trudno uznać za rodzinę grupę nastolatków w tym samym wieku, nawiasem mówiąc, ale co rząd może jeszcze zrobić, ponieważ takie zakazy są? Czy nie wiem, będą postawione jakieś wojska przy wejściu do parku czy lasu? Pani redaktor, egzekwowanie tych przepisów, które obowiązują, oczywiście zostanie wzmocnione, to jest pierwsza rzecz. Wchodzą już obowiązki z tą ustawą, która została przyjęta przez Senat, przez Sejm i Senat, obowiązek związany z aplikacją kwarantanna, czyli odciążenie policjantów, którzy odwiedzają aktualnie osoby przebywające w kwarantannie w domach. To jest w tej chwili blisko 200 tysięcy osób. Dzięki temu policja zostanie odciążona i będzie mogła w większym zakresie kontrolować ulicę, tak aby również weryfikować kwestie przestrzegania pozostałych przepisów. Czy mogą być jakieś nowe przepisy dotyczące sklepów, otwarcia, godziny, tego, ile osób może wejść do jakiego, do sklepu dużej powierzchni, małej powierzchni, czy to wszystko? Tak, to jest wariant, który jest rozważany podczas dzisiejszego zespołu zarządzania kryzysowego. No, faktycznie to jest przedmiot analiz i decyzje właśnie będą na tym zespole. Czyli może być tak, że sklepy będą otwarte przez jakiś tylko czas w ciągu doby? Bardziej chodzi o kwestie związane z limitami osób, które przebywają w tych sklepach, bo różnie dostosowują się do tego podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą. Są dobre przykłady tych rozwiązań, ale są też takie przedsiębiorstwa, które mimo zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego ich nie realizują. Niedawno zadzwonił do nas słuchacz i mówił, że robotnicy są dowożeni do pracy małymi busami i tam na pewno się nie przestrzega norm sanitarnych. Tutaj mamy do dyspozycji tylko kontrole drogowe, czy coś jeszcze? Tutaj w ogóle w przypadku przepisów dotyczących tych ograniczeń, z jednej strony mogą to być kontrole, z drugiej strony też informowanie właściwych służb. Szanowni Państwo, też oczywiście policja może interweniować, ale musi mieć informację o tym, że przepisy są łamane, dlatego też jeżeli dochodzi do takich sytuacji jak większe zbiorowiska w miejscach, które są niedozwolone, to należy te służby informować. Bo i warto wtedy zadzwonić na przykład pod numer, nie wiem, 112 czy pod numer policji? Tak, warto poinformować służby, czy to służby miejskie, czy służby w postaci policji o tym, że dochodzi do takich działań. Oczywiście, że tak. Czy rząd rozważał wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych w związku z koniecznością wprowadzenia lepszej dyscypliny? W tej chwili nie ma takich wariantów, znaczy nie będzie takiego wniosku w dniu dzisiejszym, jeżeli pani o to pyta. Natomiast oczywiście w wariancie rozwoju choroby na wielką skalę zawsze takie warianty są na przyszłość brane pod uwagę. Natomiast w tej chwili na szczęście dyscyplina Polaków jest wysoka, oczywiście powinna być wyższa, natomiast efekty przynosi w stosunku do krajów zachodnich zadowalające, w tym sensie, że rozwój choroby nie jest na masową skalę, tak jak w krajach Europy Zachodniej, ale oczywiście stanowi ogromne zagrożenie i ten tydzień i tydzień następny będzie bardzo kluczowy, dlatego też właśnie ta potrzeba jeszcze większej dyscypliny, ponieważ te dwa tygodnie zdecydują o tym, czy z jednej strony nie narazimy zdrowia swoich krewnych, swoich znajomych, czy spotykanych na ulicy osób, a z drugiej strony, czy nie narazimy swoich miejsc pracy, bo to też jest ważna rzecz, że pamiętajmy o tym, że to, czy zachowamy dyscyplinę, oznacza też, czy szybciej wrócimy do normalnego funkcjonowania gospodarczego, a tym samym, czy ochronimy swoje miejsca pracy, więc o tym też pamiętajmy. Wraca sprawa, pytanie o miasta, czy rejony zamknięte, czy na tym etapie rozprzestrzeniania się wirusa w ogóle te pytania mają sens, ponieważ wirus jest już w całej Polsce. To często o tym mówił właśnie minister Szumowski i to jest zdanie aktualne, że rozwój choroby w Polsce ma charakter taki zdecentralizowany. Nie ma takich dwóch czy trzech ognisk, które oddzielone mogłyby zabezpieczyć pozostałą część kraju, w związku z tym nie ma takiego pomysłu, aby na przykład wydzielić jakieś miasta w tej chwili i zamykać, więc tutaj, jeżeli takie głosy się pojawiają, to takiej decyzji dzisiaj nie ma. O ile dobrze pamiętam, minister Szumowski powiedział, że polska służba zdrowia będzie przygotowana na 10 tysięcy zachorowań naraz. Takich ludzi, których trzeba położyć. Co będzie, jeśli tych zachorowań będzie więcej? Wtedy będziemy musieli zwiększać liczbę łóżek przeznaczonych właśnie na kwestie osób, które mają choroby zakaźne, więc taki plan rozszerzania liczby łóżek jest przygotowany, czyli kolejnych szpitali, przekształcania kolejnych oddziałów, czy korzystania z przestrzeni innego rodzaju, gdzie również będą takie łóżka. Jeśli chodzi o wyposażenie tych szpitali, a także zabezpieczenie personelu medycznego, to tu wszystko będzie tak, jak należy? W tej chwili przyszły kolejne dostawy z Chin. Wczoraj i dzisiaj, od dzisiaj również rano rozwożone są po szpitalach w całej Polsce rozwożone dodatkowe wyposażenie, więc oczywiście tutaj podejmuję wszelkie działania, aby na bieżąco uzupełniać, aczkolwiek jest to wyzwaniem dla całego świata, dla wszystkich krajów, w tym krajów Europy Zachodniej, aby to zrobić, ponieważ nikt na świecie nie przewidział skali zagrożenia i masowości zachorowań, które pojawiły się. Dziękuję bardzo, rzecznik rządu, minister Piotr Miller. Do usłyszenia. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje,